Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nih nanti tau tuko nih tenan ke elingoyen mantan nautono kabarmu tanda nih iku ora rindu nanging kangen keringet bareng ngawamu. Paket data nih yang nanti tahu.